الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ نساء کی 19ویں آیت کی تفسیر چل رہی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا, یعنی عورتوں کا مسئلہ چل رہا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کو بہت زیادہ تنگ کیا جاتا تھا تاکہ یہ اپنا مہر معاف کر دیں, تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو نہ روکو اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا اس سے کچھ لو. یعنی ان کو بہت زیادہ تنگ کیا جاتا تھا, پھر وہ مہر دے دیا کرتی تھی, معاف کر دیا کرتی تھی, تو یہ اللہ تعالی نے اس سے منع فرمایا. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ, ہاں مگر یہ کہ وہ بالکل واضح طور پہ کوئی بے حیائی کا کام کریں تو پھر ان کو بطور سزا کچھ ہو سکتا ہے. وعاشرہن بالمعروف, اور ان سے اچھا برتاؤ کرو, نیک سلوک کرو ہر معاملے میں, چاہے نان نفقے کا معاملہ ہو, چاہے اخلاقی اعتبار سے ہو, اس طرح حقوق زوجیت کے معاملے میں ہر طریقے سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. خَيْرًا كَثِيرًا, پس اگر تم ان سے کوئی ناپسندیدہ چیز محسوس کرتے ہو, ان کا کوئی اخلاق تمہیں ناپسند آتا ہے, ناپسند ہے, کردار ناپسند ہے, شکل و صورت ناپسند ہے, تو فعسا ان تکرہ شیئن, تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان قریب ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو. ویجعل اللہ فیہ خیرن کثیرا, اور اللہ تبارک و تعالی اس میں خیر کثیر پیدا فرما دے. لہذا یہاں پر جدائی نہ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ زوجہ کو فقط چند مخصوص عادات کی بنا پر یا کسی ناپسندیدہ شے کی بنا پر جدا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک معمولی سی بات کی بنا پر اس کو ناپسند کر رہے ہو, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کوئی خیر کثیر رکھی ہو. مثال کے طور پر اس کی برکت سے, اس کے کسی نیک اعمال کی برکت سے روزی میں اضافہ ہو جائے, اسی طریقے سے نیک صالح اولاد اس سے پیدا ہو جو آگے چل کر والد کے لیے عظیم ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے, یا اس کی موجودگی کی بنا پر آدمی بہت سارے مسائل سے بچے, بہت ساری مصیبتوں آفتوں سے محفوظ ہو جائے, لیکن چھوڑنے کے بعد وہ دوسرا نکاح کرے اور اس عورت کی وجہ سے ہزارہ پریشانیوں میں گرفتار ہو جائے, تو یہ عین ممکن ہے. لہذا جدائی حتی الامکان نہیں ہونی چاہیے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْج, اور اگر تم ارادہ کر لو ایک بیوی کو دوسری کے بدلے میں بدلنے کا, وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, اور تم ان میں سے ایک کو ڈھیروں بہت زیادہ مہر دے چکے ہو, فلا تأخذوا منه شيئا, تو تم اس سے کچھ بھی واپس مت لو, کیونکہ مہر عورت کا حق تھا, تم نے ادا کر دیا, چاہے کتنے کثیر ادا کیا ہو اس کو واپس نہ لو. تأخذونه بهتانا واثما مبینا, کیا تم اسے جھوٹ باندھ کر اور واضح گناہ کے ساتھ واپس لوگے. یہ زمانہ جاہلیت کا رد ہے کہ اس میں بعض لوگ ایسا کرتے تھے کہ وہ جب عورتوں سے مہر لینا چاہتے تو ان پر بدکاری کی تہمت لگا کر یہ اور غلط بات ان کی طرف منسوب کر کے اس پیسے کو لے لیا کرتے تھے. اللہ نے اس سے منع فرمایا. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ, اور تم اس مہر کو کیسے واپس لوگے حالانکہ تم میں سے بعض کے ساتھ, یعنی شوہر بیوی کے ساتھ خلوت میں جا چکے ہو, علیحدگی میں, تنہائی میں جا چکے ہو. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور ان عورتوں نے تم سے پختہ وعدہ لیا ہوا ہے. یہ اشارہ ہے اس طرف جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفَ وَتَصْرِيحُمْ بِإِحْسَانِ, کہ تم انہیں اچھے انداز سے یا تو تم روکو اور یا پھر انہیں بھلائی کے ساتھ رخصت کر دو. اچھے انداز سے روکنے کا مطلب ان کا نان نفقہ پورا دو, ان کو مہر وغیرہ ادا کرو, ان کے جذبات اور کیفیات کا لحاظ رکھو. اور تَصْرِيحُمْ بِإِحْسَانِ کا مطلب بھلائی کے ساتھ, احسان کے ساتھ چھوڑ دینا, یہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان کے مکمل طور پہ مہر دو. تو جب عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے اس وعدے کو حاصل کر چکی ہیں تو پھر ان کا مہر دبانا یہ مناسب نہیں ہے. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا جن سے نکاح انسان کے لیے حرام ہے, جنہیں محرمات بھی کہتے ہیں یا محرم عورتیں کہتے ہیں. ان میں سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ, اور تم نکاح نہ کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے آبا و اجداد نے نکاح کیا, من النسائی عورتوں میں سے, الا ما قد سلف, مگر وہ جو گزر گیا. پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر ایک باپ کی کئی بیویاں ہوتی اور باپ کا انتقال ہو گیا تو تو جو ماں ہوتی تھی حقیقی ماں اس شخص کی، تو اس سے تو وہ نکاح نہ کرتا تھا، لیکن باپ کی جو دیگر منکوہا عورتیں ہوتی تھیں ان سے نکاح کر لیا کرتا تھا، گویا کہ ستیلی ماں سے نکاح کر لیا جاتا تھا. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع فرما دیا. تو یاد رکھیں کہ اگر کسی عورت کا والد کے ساتھ ایجاب و قبول ہو جائے، چاہے مطلب قربت ہو یا نہ ہو، صرف ایجاب و قبول کے بعد، نکاح کے بعد ہی وہ عورت بیٹے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. انہ کانا فاحشتا و مقتا، بے شک یہ بے حیائی اور غضب کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ابھارتا ہے. وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور یہ مختلف اسباب کی بنا پر عورتیں حرام ہوتی ہیں. بعض نسب کی بنا پر ہیں، سب سے پہلے اس کا تذکرہ ہے. بعض کسی سبب کی بنا پر ہوتی ہیں، جیسے دودھ وغیرہ پلا دینے کی بنا پر، اور بعض دامادی کے رشتہ قائم ہو جانے کی بنا پر ہوتی ہیں، جیسے ساس وغیرہ. تو ان کے تمام حکم بیان فرمائے گئے. ارشاد ہوتا ہے حرمت علیکم، حرام کر دی گئیں تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، و عماتکم اور تمہاری پھوپیاں، و خالاتکم اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخی اور بھتیجیاں، یعنی بیٹے کی بھائی کی بیٹی تو بھتیجی ہوئی، بھتیجیاں حرام ہو گئیں، و بنات الاختی اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجی، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، یعنی رضاعی والدہ. تو یاد رکھیں کہ 2.5 سال کی عمر تک اگر بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے، تو اپنی ماں تو مائی ہوتی ہے، اگر کسی اور عورت کا دودھ پی لیا، مثلا خالہ کا یا پھپھی کا یا چچی کا دودھ پی لیا، تو وہ عورت اس بچے کی رضاعی والدہ بن جائے گی یا دودھ شریک ماں بن جائے گی. اب یہ اس بچے پہ حرام ہو جائے گی. اس عورت کا باپ اس بچے کا باپ ہوگا، اس عورت کی اولاد اس بچے کے بھائی بہن ہو جائیں گی، اس عورت کی بہنیں اس کی خالہ ہو جائیں گی، اس عورت کے بھائی اس کے ماموں بن جائیں گے. لہذا یہ بچہ اس عورت کی کسی بھی اولاد سے نکاح نہیں کر سکتا. ہاں یہ ضرور یاد رکھیں کہ جیسے اس بچے کو دودھ پلایا اور اس بچے کے کوئی بھائی بہن ہیں، تو اس رضائی والدہ کے جو بچے ہیں وہ ان بھائی بہنوں کے لیے محرم وغیرہ نہیں، ان کا آپس میں رشتہ ہو سکتا ہے، لیکن جس خاص بچے نے دودھ پیا ہے یہ اس عورت کی کسی بچے وغیرہ سے نکاح نہیں کر سکتا. اس کا اللہ نے بیان فرمایا، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، وہ اخواتکم من الرضاعتی اور تمہاری رضائی بہنیں، یعنی اس عورت کی جو اولاد ہے اس سے بھی نہیں کر سکتے، وہ امہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں. اس میں یاد رکھیں کہ چاہے جیسے کسی عورت سے نکاح کیا، قربت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اس کی ماں اس پر حرام ہو جاتی ہے، یعنی ساس حرام ہو جاتی ہے. لیکن دوسرا حکم جو نیچے بیان ہو رہا ہے، ایک ہے ماں، تو ماں کا حکم تو یہ ہے کہ جیسے ہی زوجہ سے نکاح ہوگا وہ ماں اس پر حرام ہو جائے گی. ایک ہے اس زوجہ کی بیٹی جو کسی اور شوہر سے، مثال کے طور پہ ایک شخص سے کسی بیوہ سے نکاح کر رہا ہے اور اس بیوہ کے پہ ایک بیٹی بھی ہے، جوان لڑکی ہے مثال کے طور پر، تو اب اس لڑکے نے اس بیوہ سے نکاح کیا اور ابھی قربت نہیں ہوئی کہ طلاق کی نوبت آ گئی، تو اگر قربت نہیں ہوئی تو اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے، اور اگر قربت ہو چکی ہو، دخول ہو چکا ہو، تو پھر وہ بیٹی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، پھر اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. اس کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اور وہ لڑکیاں بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں. ربیبہ، لڑکیاں تم پہ حرام کر دی گئی، ربیبہ معنی وہ زوجہ کی بیٹیاں، وہ جو تمہاری پرورش میں ہیں، تمہاری ان بیویوں سے جن سے تم نے دخول کر لیا ہے. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّا، اور اگر تم نے ان عورتوں سے دخول نہ کیا ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو اب ان عورتوں کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تم پر حرج نہیں ہوگا. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں وہ جو تمہاری پشت سے ہیں، یعنی تمہارے سگے بیٹوں کی جو بیٹیاں ہیں، جس کو بہو کہا جاتا ہے، تو بہو سے بھی نکاح حرام ہے. تو یہاں پہ یہ جو من اصلابی کم کی جو قید لگائی کہ جو تمہارے نسل سے بیٹے ہیں، یہ اصل میں خارج کرنا مقصود ہے منہ بولے بیٹے کو، کہ منہ بولے بیٹے کی بیٹی سے، زوجہ سے نکاح کرنا شرعاً حرام نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی کو منہ بولا بیٹا بنایا تو وہ حقیقی بیٹا نہیں بن گیا. اب اگر اس کا انتقال ہوا یا اس نے اپنے زوجہ کو طلاق دے دی، تو اس کی منقوہا سے نکاح کرنا اس شخص کے لیے بالکل جائز ہے. اور حرام کر دیا گیا تم پر. مزید ارشاد فرمایا وہ ان تجمعوا بین الاختین, اور یہ جمع کرنا دو بہنوں کا, الا ما قد سلف, مگر وہ جو گزر چکا. تو دو بہنوں کو ایک ہی وقت میں ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہوتا ہے. اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر بالفرض دونوں کا ایک ساتھ نکاح کیا, مثلا قاضی صاحب نے کہا کہ فلانا بنت فلاں اور فلانا بنت فلاں دونوں بہنیں, ان کو تم بحیثیت زوجہ کے قبول کرتے, اس نے کہا قبول کیا, تو یہ نکاح ہوگا ہی نہیں, کیونکہ دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع کیا. اور اگر آگے پیچھے ہوا کہ قاضی صاحب نے کہا کہ فلانا بنت فلاں کو تم قبول کرتے ہو بحیثیت زوجہ کے, اس نے کہا قبول کیا, پھر اس نے کہا اچھا اب کیا تم یہ فلانا بنت فلانا کو قبول کرتے, فلاں کو قبول کرتے ہو, اس نے کہا قبول کیا, تو چونکہ اب یہ ترتیب سے نکاح ہوا ہے تو پہلا منعقد ہو جائے گا اور دوسرا منعقد نہیں ہوگا. ان اللہ کان غفور الرحیم, بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے. والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم, اور عورتوں میں سے شادی شدہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں, الا ما ملکت ایمانکم, مگر وہ جو تمہاری ملک میں آ جائیں, جو کنیزیں بن جائیں, لونڈیاں بن جائیں. تو معلوم یہ ہوا کہ کسی اور شخص کی منکوہا سے نکاح نہیں ہو سکتا, یہ حکم شرعی ہے. تو اگر ایک عورت کسی اور کے نکاح میں ہے تو اس کا دوبارہ نکاح نہیں ہو سکے گا جب تک پہلا شوہر یا تو طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے. اس سے یہ مسئلہ بھی بہت اہم مسئلہ, اس پہ توجہ کرنی چاہیے کہ بعض اوقات لڑکا لڑکی چھپ کر نکاح کر لیتے ہیں دو گواہوں کی موجودگی میں, اور لڑکی کے والدین کو پتہ نہیں چلتا, یا پتہ چل جاتا ہے لیکن وہ اس کو آنا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, اور وہ وقتی جدائی کروا کر طلاق وغیرہ لیے بغیر, خلع وغیرہ کروائے بغیر اس بچی کا نکاح کسی اور مقام پہ کر دیتے ہیں. اور ایسے کیسز ہمارے سامنے کئی آئے ہیں, لوگوں نے ہم سے مسئلے معلوم کیے. تو ایسی صورت میں چونکہ یہ لڑکی عاقلہ تھی, بالغہ تھی, دو گواہ بھی موجود تھے, ایجاب و قبول ہو چکا تھا, تو دوسرے شخص کی بیوی ہے, اور ایسی صورت میں والدین اس کا نکاح کہیں اور کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. اگر بالفرض یہ رشتہ لڑکی کے لیے مناسب نہیں ہے تو پھر اس کے پہلے کوئی جدائی کی صورت پیدا کرنی ہوگی, اس کے بعد آگے نکاح ہو سکتا ہے, ورنہ نہیں ہو سکتا. کتاب اللہ علیکم, یہ جو تمام اللہ نے بیان فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تم پر فرض قرار دے دیا گیا ہے, لکھ دیا گیا ہے. وَحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ, اور جتنی عورتیں ذکر کی گئیں ان کے علاوہ تمام عورتیں تم پر حلال کر دی گئیں. أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ, مگر یہ کہ تم انہیں اپنے مالوں کے بدلے میں طلب کرو, محسنین, انہیں قید میں لاتے ہوئے, غیر مصافحین, بغیر کوئی غلط کام کرتے ہوئے, بدکاری وغیرہ کیے بغیر. تو ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں, ان کے تمام جتنے عورتیں بیان کی ان کے علاوہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہوں گی, ان سے تم نکاح کر سکتے ہو, لیکن ان تب تغو بی اموالکم, انہیں اپنے مالوں کے بدلے میں تلاش کرو. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ان کے لیے مہر مقرر کرنا یہ لازم ہوگا, اور محسنین, انہیں قید میں لاتے ہوئے یعنی اپنی ملک میں لاتے ہوئے. وہ ملک میں لانا دو طرح ہوتا ہے, ایک نکاح کے ذریعے اور ایک لونڈی کو خرید لیا یا کسی اور کی لونڈی سے نکاح کر لیا, تو یہ, اور غیر مصافحین, بغیر بدکاری کرتے ہوئے, بدکاری وغیرہ نہیں بلکہ نیک طریقے سے ان کو اپنی ملک میں لانے کے بعد پھر ان سے نفع اٹھانا بالکل جائز ہے. فَمَسْتَمْتَعَتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيدًا, پس جو عورتیں, جن عورتوں کو تم, جن سے نفع اٹھانا چاہو, جن کو نکاح میں لانا چاہو, تو انہیں ان کے مہر مکمل طور پر ادا کرو جو مقرر کر دیے گئے. مقرر شدہ مہر ان عورتوں کو مکمل طور پہ ادا کرو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيدَةِ, اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر اس صورت میں کہ جس مقدار کے ساتھ تم راضی ہو چکے بعد اس کو مقرر کرنے کے. یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ اگر تم نے مہر مقرر کر لیا تو اس کے بعد تم اس میں کمی بیشی کرو, مرد کچھ زیادہ اپنی طرف سے اس کو دے دے, عورت کچھ اس میں کمی کر دے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ تعالی جاننے والا حکمت والا ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا, اور جو شخص تم میں سے آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا, نہیں قدرت رکھتا, اَيَّن کی حل محسنات مومنات, کہ وہ آزاد مومنہ عورتوں سے نکاح کرے, فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ, تو پھر وہ ان عورتوں سے نکاح کرے جو تمہارے ملک میں آئیں, تمہاری وہ لونڈیاں جو مومنہ ہیں. تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص آزاد عورتوں سے نکاح پر قادر نہ ہو تو وہ لونڈی سے بھی نکاح کر سکتا ہے. اور اس میں استحباب کا بیان ہے کہ وہ مومنہ لونڈی ہو تو بہت ہی بہتر ہے. مومنہ لونڈی سے نکاح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنی لونڈی ہو, اپنی کنیز ہو, خود اپنی ملک میں مال غنیمت میں کوئی عورت آئی تھی تو اس سے تو نکاح نہیں ہو سکتا, آقا اپنی لونڈی سے نکاح نہیں کر سکتا. لیکن اگر ایک غلام عورت ہے, وہ کسی اور آقا کی لونڈی ہے, اس سے اگر نکاح کرنا چاہے تو آدمی اس سے نکاح کر سکتا ہے. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ قید لگائی کہ تم میں سے جو آزاد عورتوں سے نکاح نہ کر سکے تو وہ لونڈیوں سے نکاح کر لے. تو یہ استحباب کی طرف اشارہ ہے کہ مستحب تو یہ ہے کہ آزاد عورتوں سے ہی نکاح کیا جائے, کیونکہ اگر کوئی لونڈی کسی اور آقا کی غلامی میں ہے, اس سے جب یہ شخص نکاح کرے گا تو جو اولاد ہوگی وہ غلام ہی کہلائے گی اور اس آقا کے ماتحت جائے گی. لہذا اس طرح غلام اولاد پیدا ہوگی تو بہتر یہ ہے کہ آزاد عورتوں سے ہی نکاح کیا جائے. واللہ اعلم بایمانکم, اللہ تبارک و تعالی تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے, تمہاری نیتوں کو خوب جانتا ہے. بعدکم من بعد, تم میں ایک دوسرے سے ہے, یعنی تم ایک دوسرے سے ہی ہو, اللہ تعالی تم سب کو اچھی طرح جانتا ہے. فنکحوہن باذن اہلہن, تو تم ان کنیزوں سے نکاح کرو ان کے آقا کی اجازت کے ساتھ. وآتوہن اجورہن بالمعروف, اور تم انہیں ان کے مہر بھلائی کے ساتھ جو وہاں پہ دستور وغیرہ موافق, اس کے موافق تم ادا کرو. محسنات غیر مصافحات, اور وہ عورتیں تمہاری قید میں آئیں بغیر کوئی بدکاری وغیرہ کیے, بغیر کوئی حرام کام کیے. ولا متخذات اخدان, اور نہ وہ کوئی اپنے لیے آشنا پیدا کریں, یعنی شوہر کے علاوہ کسی اور غیر مرد کی طرف بھی متوجہ نہ ہوں. فَإِذَا أُحْسِنَّا, پھر جب وہ قید میں آ جائیں. فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ, پھر اس کے بعد وہ کوئی برائی کا کام کریں. فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ, تو پھر ان غلام عورتوں کے لیے اس کا نصف ہوگا کہ جو آزاد عورتوں پر سزا مقرر کی جاتی ہے. لہذا آزاد عورت اگر شادی شدہ ہے, اگر وہ کوئی زنا وغیرہ کر لے تو اس کو رجم کیا جاتا ہے. چونکہ رجم کا نصف نہیں ہوتا, اس لیے غلام عورت کو کبھی بھی رجم نہیں کیا جائے گا. اب ان کو دی جائے گی سزا کوڑوں کے حساب سے, تو آزاد عورت کے لیے کوڑوں کی سزا 100 کوڑے ہوتے ہیں, تو انہیں 50 کوڑے لگیں گے, تو گویا کہ ان کو سزا ملے گی لیکن نصف ملے گی. ذالک لمن خشی العنت منکم, اور یہ جو اجازت دی گئی کہ تم لونڈی سے نکاح کر لو, یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو تم میں سے زنا کا اندیشہ رکھتا ہو. وان تصبروا خیر لکم, اور صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے. یہ پہلے جسے ہم نے اشارہ کیا کہ آزاد عورت سے ہی نکاح کرنا چاہیے تاکہ اولاد آزاد پیدا ہو, لیکن اگر کوئی زنا میں مبتلا ہونے کا خوف رکھتا ہے تو پھر وہ لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے. اور اگر وہ صبر کی قوت رکھتا ہے کہ بغیر عورت کے گزارا کر سکتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے, کیونکہ لونڈی سے جتنی بھی اولاد پیدا ہوگی وہ سب کے سب غلام ہی بنے گی, تو اپنی اولاد کو غلامی کے لیے پیش کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے. یرید اللہ لیبین لکم, اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے احکامات کو بیان کر دے. ویہدیکم سنن الذین من قبلکم, اور تمہیں ان لوگوں کے راستے کی ہدایت عطا فرمائے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ, اور تم پر رجوع فرمائے, یعنی تمہارے توبہ قبول فرمائے, تمہارے قصوروں کو معاف کر دے. تو یہ تمام چیزوں سے مقصود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جیسے تمہارے پچھلے نیک لوگوں کا روش تھی, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس روش کی تمہیں ہدایت عطا فرمائے, تمہارے سامنے احکامات کو بیان کر دے, اور پھر جو تم سے قصور سرزد ہوئے اللہ تعالیٰ ان تمام قصوروں کو معاف فرما دے. واللہ علیم الحکیم, اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم, اور اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ وہ تم پر اپنے رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جائے. ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما, اور وہ لوگ ارادہ کرتے ہیں جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت زیادہ علیحدہ ہو جاؤ. یہ ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو منافقین وغیرہ تھے یا برے فاسق و فاجر ہیں, کہ جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی ہمارے مثل ہو جائیں تو وہ بہکاتے ہیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو تمہاری طرف ارادہ فرماتا ہے کہ تم رحمت کی طرف متوجہ ہو جاؤ, اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ, اور بعض اپنے نفسانی خواہشات کے پیروی کرنے والے چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت دور ہو جاؤ. لہذا ہمیں اس معاملے میں ہوشیار رہنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.